9,99 za kilogram i udo lub podudzie kurczaka klasa A 4,99 za kilogram. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to poniedziałek 11 lutego. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Polskie stanowisko w Brukseli. Główny lekarz weterynarii odniesie się do unijnej kontroli po doniesieniach o nielegalnym uboju mięsa pod Ostrowią Mazowiecką. Polska będzie drugim w Unii Europejskiej krajem z nowoczesnym systemem mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS. W kancelarii premiera w Alejach Ujazdowskich w Warszawie można wpisywać się do księgi kondolencyjnej po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Główny lekarz weterynarii powie w Brukseli o uboju bydła w Polsce. Będzie to część comiesięcznego posiedzenia unijnych ekspertów do spraw żywności, zwierząt i pasz. Jak mówi prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński, jednym z celów polskiej prezentacji będzie zapewnienie, że hodowla bydła i produkcja mięsa spełnia unijne standardy. To po doniesieniach o nielegalnym uboju pod Ostrowią Mazowiecką. Niestety niektóre kraje wykorzystują tę sytuację i u siebie w kraju mówią o bardzo złej jakości polskiej żywności, już nie tylko odnosząc do mięsa. Zresztą mieliśmy takie nagonki na polską żywność od paru lat już, między innymi Czechy czy Słowacja w tym się wsławiły, gdzie próbują każdy taki element wykorzystać po to, by chronić własny rynek. Prezentacja ma się odnosić m.in. do wstępnych i poufnych wyników audytu, które przedstawiono w piątek w Ministerstwie Rolnictwa. Pełny dokument ma być gotowy w połowie miesiąca. Przypomnijmy, że nadzór nad bezpieczeństwem żywności w Polsce po doniesieniach o nielegalnym uboju w rzeźni pod Ostrowią Mazowiecką badało m.in. dwóch audytorów z Komisji Europejskiej. Ponownie przyjadą do Polski na przełomie marca i kwietnia, mówi powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowi Józef Białowąs. Program będzie dużo szerszy, będzie dotyczył bezpieczeństwa uwzględnieniem rynku wołowego. Rzeźni wołowych, ubojni wołowych i w ogóle nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Po skandalu z zabijaniem chorych zwierząt na mięso minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział m.in. zero tolerancji dla tego typu działań, wysokie kary i całodobowy monitoring w rzeźniach. Umowa na zakup przez Polskę amerykańskiego systemu mobilnych wyrzutni rakietowych HIMARS zostanie podpisana pojutrze. To element modernizacji polskich sił zbrojnych. Skrót HIMARS oznacza system artylerii rakietowej wysokiej mobilności. Jego producentem jest firma Lockheed Martin. Pierwsze bojowe testy systemu miały miejsce podczas wojny w Iraku w 2004 roku. W kolejnych latach wyposażano w nie wojska artyleryjskie oraz oddziały piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych. Po Iraku przyszła kolej na Syrię i Afganistan. HIMARS montowane są na lekkich, opancerzonych ciężarówkach. Każda wyrzutnia składa się z 6 prowadnic. Standardowe uzbrojenie systemu stanowią pociski o zasięgu do 70 km. Wyrzutnie te mogą jednak również wystrzeliwać rakiety taktyczne o zasięgu do 300 km. Poza Stanami Zjednoczonymi mobilnymi wyrzutniami rakietowymi HIMARS dysponuje tylko kilka krajów. Są wśród nich Zjednoczone Emiraty Arabskie, Singapur oraz Jordania. Polska jest drugim krajem europejskim, który będzie posiadał ten system. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W budynku kancelarii premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie można wpisywać się do księgi kondolencyjnej wyłożonej po śmierci premiera Jana Olszewskiego. Pana premiera Olszewskiego powinniśmy jako naród szanować za uczciwość jego, patriotyzm, wizjonerstwo i oddanie siebie ojczyźnie. Przeprosiłam go, że kiedy upadał jego rząd i był zamach stanu, byłam młoda, niedoświadczona i nie miałam tej świadomości, jak wielkiego polityka tracimy ze sceny politycznej. Do dnia pogrzebu, do księgi będzie można wpisywać się od 9 do 19. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-92. Jego rząd został odwołany przy próbie lustracji i po słynnym liczeniu głosów w gabinecie prezydenta Lecha Wałęsy. Był obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u i doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2009 roku został odznaczony Orderem Orła Białego. Zmarł w czwartek w Warszawie. Miał 88 lat. Marsze matczynego gniewu przeszły ulicami 14 miast Rosji. Demonstracje zorganizowano w związku z zatrzymaniem przez policję matki ciężko chorego dziecka. Uczestnicy protestów wznosili hasła dość policyjnego reżimu, czy ręce precz od matek i dzieci. Domagali się uwolnienia więźniów politycznych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W styczniu policja w Rostowie nad Donem zatrzymała działaczkę opozycyjnego ruchu Otwarta Rosja Anastazję Szewczenko. Kobieta opiekowała się ciężko chorą córką, która przebywała na oddziale reanimacyjnym rostowskiego szpitala. Dziewczynka umierała. Matce nie pozwolono się z nią zobaczyć. Zdarzenie to stało się pretekstem do zorganizowania akcji protestacyjnych. Uczestniczący Lipca w moskiewskim marszu działaczka obywatelska Irina Prochorowa apelowała o szczególną ochronę rodziny i niewciąganie matek oraz dzieci w rozgrywki polityczne. Gdy kobiety nie chcą dopuścić do umierającego dziecka, to dochodzimy do granicy bezprawia, amoralności i bezbożności, ponieważ matka i dziecko są świętością. W Moskwie w opozycyjnym marszu wzięło udział około 1500 osób. W Petersburgu wyszło na ulicę od 150 do 200 zwolenników opozycji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz będzie dużo dobrych informacji sportowych od Jana Kałuckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tyle się działo, że nie wiadomo od czego zacząć. Na początek może Kamil Stoch i jego zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Polak wyprzedził drugiego Ryoyu Kobayashiego o ponad 17 punktów. Trzeci był Norwek Robert Johansson. W klasyfikacji generalnej na czele Kobayashi Stoch do lidera traci 431 punktów. Ale to nie jedyna dobra informacja, jeśli chodzi o dyscypliny zimowe. Natalia Maliszewska sięgnęła po Puchar Świata w short tracku. Sytuacja była dość nietypowa, bo naszej zawodniczce gratulowano już w sobotę, ale po dokładnym zapoznaniu się z regulaminem okazało się, że Maliszewską może wyprzedzić Holenderka Lara van Ruiven. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Jestem już po i cieszę się, że jestem już po i że to wszystko już jest tak, jak powinno być. Wyniki zostały ogłoszone oficjalnie, więc teraz mogę z taką pewnością siebie powiedzieć, że tak, to ja wygrałam Puchar Świata na 500 metrów. No to teraz piłkarska Lotto Ekstraklasa. Wczoraj rozegrano dwa mecze. Korona Kielce wygrała na wyjeździe z Arką Gdynia 2-1, a Legia Warszawa pokonała Wisłę Płock 1-0. Jedynego gola w tym drugim spotkaniu strzelił Artur Jędrzejczyk. Pomocnik Wisły Dominik Furman przyznał, że chciałby wymazać ten mecz ze swojej pamięci. Zadecydował jeden stały fragment gry. Jędza zrobił swoje dobre dośrodkowanie i oczywiście Legia ma więcej sytuacji z akcji, ale tak jak mówię, zadecydował stały fragment. Chciałbym o tym meczu jak najszybciej zapomnieć. A we Włoszech Krzysztof Piątek strzelił kolejnego gola. Polak zdobył bramkę dla Milanu. Ekipa Rossoneri pokonała Cagliari 3-0. Natomiast w Anglii Manchester City rozbił Chelsea aż 6-0. Trzy gole strzelił Sergio Aguero. To 11. hat-trick Argentyńczyka w Premier League. Aguero tym samym zrównał się z rekordzistą Alanem Shearerem. I na koniec świetna wiadomość z Barcelony. Polskie szpadzistki wygrały drużynowe zawody Pucharu Świata. W finale pokonały Rosjanki 45-40. Zwycięski skład to Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska, Magdalena Piekarska i Ewa Trzebińska. Gratulujemy. Gratulujemy. Mówiłem, że będzie dobrze i będzie dużo dobrych wiadomości. Właściwie nie wiadomo, którą bardziej skomentować, a którą nie. To może tylko powiedzmy sobie tak, że ja wiem, że piątek, ale to jednak poniedziałek. No i ten poniedziałek nie będzie najładniejszy, jeśli chodzi o pogodę, bo na niebie panują chmury i tak pozostanie. Na dodatek z tych chmur pada deszcz o poranku na zachodzie, na północy, na wschodzie również. W zasadzie łatwiej wymienić, gdzie nie pada. W ciągu dnia deszcz będzie się zmieniał stopniowo w deszcz ze śniegiem. W górach będzie padał śnieg, no i tak to dziś wszystko będzie wyglądać. Temperatura maksymalna od 3 stopni na zachodzie do 7 na wschodzie, na obszarach podgórskich Karpat od 0 do 3 stopni. Wiatr umiarkowany, ale uwaga, na wybrzeżu silny i tam trzeba bardzo uważać. Wiatr będzie z zachodu. Podobnie silny wiatr będzie w górach i tam będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najnowsze modele samochodów na wyprzedaży? W Hyundaiu to możliwe. Bogato wyposażone modele Hyundai, m.in. Tucson, Kona i30, wciąż dostępne są w ofercie wyprzedaży Hyundai 2018. Teraz możesz zyskać aż do 13 tysięcy złotych, a 5-letnią gwarancję bez limitu kilometrów otrzymujesz w standardzie. Pospiesz się, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zwrotna sestrycznią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 55 cali 4K Ultra HD Ambilight. Teraz za jedyne 2222 zł. Taniej aż o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A ponieważ pogoda nie nastraja, więc my uciekamy w marzenia, pytałem dziś Państwa o taki pojazd, którym chcielibyśmy kiedyś pokierować. Takie nasze prywatne marzenie. Nasze koleżanki redakcyjne spełniły takie marzenie i przejechały się ratrakiem, o czym opowiadały po godzinie 6. Państwa inwencja też jest niezmierzona i bardzo się cieszę. Pojawiły się rozmaite pojazdy, nawet konkretne. Brakuje tylko kolorów niektórych. Bałem się, że kajak się nie pojawi. Pojawił się i to jeszcze w tak pięknych okolicznościach przyrody. Pamiętam dokładnie, była wiosna 1968 roku, łowiłem na spinning szczupaki z kajaka i chwycił tak duży szczupak, że pociągnął mnie z kajakiem, no ponad 200 metrów. To była jedyna w swoim rodzaju taka przejażdżka w moim życiu, no ale po 200 metrach spasował. Ponad 10 kilo ważył. No i mam nadzieję, że miał pan wiosła na środku tego jeziora. No bo bez nich to mogłoby być różnie. 227-3 to nasz telefon. Można także napisać ranek@polskieradio.pl albo 71335, tak żeby o poranku się rozruszać w ten taki niemrawy poniedziałek. Nie ma co tu ukrywać, nie ma co tutaj specjalnie tuszować sprawy. No a teraz trochę dżemu. Bardzo proszę. I to będzie dżem taki bananowy. O! Politycznych rozsad. Na koszmarne sny zalecamy dźwięk gitarowy i owocowy koktajl. Weź głęboki wdech. Wszystko to, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź. Drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy dżem. Nie boimy się załamania ducha. Bananowy dżem zapierucha ducha. Weź głęboki wdech. To, co cieszy, czuję się nie w głowie, ale weź. Drugi wdech. Życie wokół ciebie słodkie jest jak bananowy dżem. Drugi wdech. Taki to bananowy dżem. Bardzo zresztą ładny. 2-2 i 7 trójek. O kiwi też dziś mówiliśmy. O owocach kiwi, ale no, nie uprzedzajmy faktów. Kiedyś posadziłem sobie w ogródku kiwi. W polskich warunkach nawet się przyjęło. zakwitło to, miałem owoce, zaczęły rosnąć, ale tylko do pewnego momentu. Mówię, nic z tego nie będzie. I to spadło, a potem zobaczyłem w sklepie sieciowym tak zwane mini kiwi. Trochę żałowałem. Dziękuję bardzo. Ale dziś jest pan, słuchaczu drogi, mądrzejszy, że trzeba umieć cieszyć się małym. I tego się trzymajmy. 22 i 7 trójek to nasz telefon. Piątek, mimo że to dziś poniedziałek, ale cieszyliśmy się w wiadomościach sportowych. Dzień dobry. Taką mam refleksję. Jak był taki piątek w niedzielę, to ten poniedziałek to co najmniej jak środa jest. Czuwaj, miłego tygodnia. No nie ułatwia pan, ale to prawda. Dziękuję bardzo. Oczywiście miłego tygodnia życzymy. O! Na pewno teraz mogę? A oczywiście. No jeśli ma pan numerek na 7:15, to bardzo proszę. Pytania z kosmosu. W studiu dr Tomasz Rożek. No i będą kolejne pytania. I kolejne, mam nadzieję, odpowiedzi. Pan doktor gotowy. No to pytanie od pani Nikoli. Bardzo ciekawe. Skąd włosy wiedzą, w ogóle jeśli mogą wiedzieć, ale skąd wiedzą, że mają rosnąć? Dlaczego na rzęsach, brwiach czy przedramieniu rosną tylko do pewnej długości, a pozostałe już nie? To nie włosy wiedzą, tylko w zasadzie mieszki włosowe, albo po kolei. Te mieszki włosowe to są takie rurki w skórze, w których w tych rurkach wyrastają włosy. Na dnie tych rurek, czyli tych mieszków, w zasadzie na ich końcu, tam no na dnie, znajdują się obszary bardzo dobrze unerwione i ukrwione i one się nazywają brodawkami włosowymi. Każda taka brodawka włosowa jest otoczona czymś, co się nazywa macierz zarodkowa i to w niej mnożą się komórki włosowe, czyli to tam jak gdyby rodzi się włos. Gdy te komórki powstają, włos wyrasta na zewnątrz, chyba tak mogę powiedzieć. Nie same mieszki, ale te brodawki, macierz zarodkowa inaczej wygląda i działa w przypadku włosów, na przykład w brwiach, a inaczej na głowie. Włosy zresztą, te, które rosną w brwiach, są grubsze, mają inny kolor niż te na głowie. Często jest też tak, że na głowie ktoś ma na przykład loki, ale przecież rzęsy mu się nie lokują, ani brwi. Mówi się tak, lokują? Właśnie nie wiem, czy mówi lokować, to można kapitał, ale właściwie, no dobrze, niech będzie, że się lokują, no dobrze. Innymi słowy, to wszystko, co znajduje się pod skórą, ta cała maszyneria działa trochę inaczej, ona jest inaczej zaprogramowana w zależności od tego, na której części naszego ciała się znajduje. I co więcej, wpływ na to, jak ona działa, ma nie tylko samo miejsce, ale też genetyka, też na przykład dieta, też na przykład stres. To wszystko działa pod skórą, natomiast sam włos już jest tylko produktem działania tej maszynerii. I od samego włosa w zasadzie nic nie zależy, bo sam włos już jest tkanką martwą. No to krótko dzisiaj, węzłowato. No dobrze, krótko jak fryzura redaktora, w porządku, bardzo dziękuję. To dr Tomasz Rożek dziś się o poranku. No, fryzura tej pani to zdecydowanie dłuższy temat. 17,5 minuty po godzinie 7. Maybe you can. Please don't you do it. Janis Joplin oczywiście przedstawiać nie trzeba, także o poranku, nawet w taki zakręcony poniedziałek jak dziś, rzeczywiście słaba ta pogoda za oknem dziś, no ale trudno, oby do wiosny, tego się trzeba trzymać. Patrzę na zegar, 21 minut po godzinie 7. Projekt Tata. Dziś witamy tych, co już po feriach i tych, co dopiero ferie rozpoczęli. Trzymamy kciuki za to, żeby w górach śniegu dopisało, dosypało i pogoda dopisała, a nad morzem, żeby za bardzo nie wiało, choć dziś akurat te życzenia spełnić się nie muszą. Jeśli miałbym powiedzieć, pod jakim znakiem nam upłynęły ferie, no to oczywiście oprócz wirusa i spacerów bezsprzecznie wymieniłbym gry planszowe. Razem z Alicją i Tośkiem oraz przyjaciółmi staliśmy się prawdziwymi testerami gier, o których pewnie jeszcze opowiem nie raz. Były gry dla maluchów starszych, a nawet jeszcze starszych maluchów, których staliśmy się fanami gier. No, maluchów już fanami jesteśmy. Ale aby ferie były wypoczynkiem także dla taty, zadbałem i o to, by pod ręką były także gry, w które małe dzieci, w końcu także o sporej różnicy wieku, mogą grać same. Nieskomplikowane zasady, obrazki zamiast czytania, to wszystko wyrównuje szanse. Albo zręcznościówki, taka jak ta. Widelec. No, robaczku, chodź. La Cucaracha, gra, którą z racji gabarytów niełatwo wziąć ze sobą w podróż, za to na stoliku, uprzednio rzucając kostką z oznaczeniami sztućców, można dowoli tymi sztućcami przykręconymi do planszy poruszać. Oczywiście używając refleksu, no i logicznego rozumowania. Jak tłumaczy Natalia Racka z TM Toys, w tej grze jesteśmy w kuchni, gdzie musimy zażegnać prawdziwy kryzys. Do naszego gastronomicznego królestwa wkradł się bowiem jegomość, którego ani my, ani sanepid nie chcieliby tam zobaczyć. To są karaluchy. Ruszają się, ponieważ mają w środku bateryjki, które je napędzają. Baterie są wymienne, także jeżeli się wyczerpią, można je jak najbardziej dokupić i wymienić. I wcielamy się w rolę kucharza i musimy zapędzić karalucha do konkretnej pułapki. Mamy 4 pułapki, w każdej jest inne jedzenie i poruszając sztućcami, które są na planszy, musimy zapędzić karalucha do swojej konkretnie pułapki, nie pułapki przeciwnika. Ja biorę czekoladę. Ja ser. Tak, trzeba kombinować, żeby wymyślić drogę, żeby tak naprawdę sobie pomóc, a nie przeciwnikowi. Nie ma, co było. Powinniśmy chyba wysłać próbki do kucharzy restauratorów. Myślę, że chętnie spróbują swoich sił. Nie, bo jak was zadziałało. 6-0. Jeszcze nie wygrałeś, wiesz? Wiem. Nowa edycja ma całkowicie inne zasady. Jedyne, co jest wspólnego z poprzednią, to jest obecność karalucha, który biega po pomieszczeniach i zbieranie żetonów. Z tym, że w nowej edycji gra nie rozgrywa się w kuchni, tylko w zamku, pałacu Drakuli. I karaluch biega po pokojach. I tutaj, w przeciwieństwie do wersji poprzedniej, naszym zadaniem nie jest zapędzić karalucha do konkretnego miejsca, tylko jest uciec przed karaluchem, jednocześnie zbierając jak najwięcej żetonów swojego koloru. Nie, i teraz pamiętasz. Ta gra się nazywa jak? La Cucaracula. Ale jestem się przeskoczyłam tak. No właśnie, wprawne ucho rodzica usłyszało słowo katapulta. A jakże? No tak, jest tutaj ten dodatkowy element podwyższający poziom ekscytacji dzieci. Ćwiczymy więc celność i zręczność, gdyż nieproszonego na salonach gościa trzeba jeszcze wyekspediować za okno, które też jest elementem planszy. Planszy, która tym razem tworzy pałacowe korytarze i komnaty. Jej zbudowanie też już jest nie lada wyzwaniem, więc trzeba najpierw porządnie przygotować plac gry. Same robale, czyli wspomniane hex buggy, wykorzystywane też w innych grach, można już w podróż zabrać, do kieszeni mieszczą się. Podczas poprzednich wakacji, siedząc na werandzie, dzieciaki zbudowały im z kredek i czego tylko się dało, labirynt. I w nim urządziły wyścigi, już zupełnie bez planszy, bo najważniejsza jest co? Kreatywność i pomysł na zabawę. Wtedy ani deszcz, ani brak śniegu w niczym nie przeszkadzają. Bo najważniejsza jest kreatywność, pomysłowość. Innymi słowy, fantazja, wyobraźnia, fantazja, wyobraźnia. 25,5 minuty po godzinie 7. No to jeśli już wspomniałem to słowo, to warto sięgnąć do nowych nagrań tego zespołu. Aha, słuchaczka twierdzi, że Laocze nie jest nowe. No naszej antenie jest nowy utwór, to tak samo jak ten, Koma, czyli Fantazja oczywiście. Byliśmy tu razem. przekonuj mnie na siłę, abym się wyrzec miał tego, co jeszcze we mnie dziecinne. Zespół Koma i Fantazja oczywiście, której dziś używamy także do tego, by sobie wyobrazić siebie za kierownicą, joystickiem lub czymkolwiek, co porusza jakiś nietypowy pojazd, którym bardzo chcielibyśmy pokierować. A i Państwa fantazja rzeczywiście jest nieograniczona. Bardzo dziękuję za wszystkie listy. 29 minut po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. Mowa oczywiście o wyprzedaży 2018 w salonach Toyoty. To wyjątkowa okazja, żeby kupić legendarną Toyotę Corollę w wersji Classic z rabatem nawet do 20 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć i zaplanować wizytę w najbliższym salonie Toyoty już dziś. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Tylko dziś ser Gouda 11,90 za kilogram, a papier Doxero 8,99 za 500 arkuszy. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niby taki powolny, smętny poniedziałek, a jednak trafiliśmy w punkt 7.30. Minęła czas na skrót najnowszych informacji. Krzysztof Zylewski. Przed wrocławskim sądem ma się dziś rozpocząć proces byłego senatora PO Józefa Piniora i jego asystenta Jarosława Wardęgi. Obaj są oskarżeni o korupcję. Będzie to druga próba rozpoczęcia tego postępowania. W połowie grudnia Jarosław Wardęga nie stawił się w sądzie, przez co proces nie mógł się rozpocząć. Józef Pinior jest oskarżony m.in. o przyjęcie w 2015 roku co najmniej 40 tysięcy złotych łapówki za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej rozstrzygnięcia sprawy Tomasza G., biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. W kancelarii premiera wyłożona jest księga kondolencyjna po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego. Od dziś do dnia pogrzebu można się do niej wpisywać od 9 do 19. Jan Olszewski był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u i doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Zmarł w czwartek w Warszawie, miał 88 lat. Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego apeluje do turystów o rozwagę. Śnieg na szlakach jest zamrożony i bardzo twardy. Miejscami są oblodzenia. Ze względu na zawieszone, grożące przewróceniem się drzewa, nadal zamkniętych jest kilka tras. W Bieszczadach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I wtedy już Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W Warszawie odbędzie się dziś robocza konferencja inicjatywy Trójmorza. Weźmie w niej udział prezydent Andrzej Duda. Konferencja odbędzie się m.in. z inicjatywy amerykańskiej ambasady w Warszawie. Udział zapowiedzieli przedstawiciele administracji prezydenckich Polski, Stanów Zjednoczonych, Chorwacji, Słowenii i Rumunii. Będą też dyplomaci i przedstawiciele biznesu. Wśród tematów znajdą się inwestycje związane z transportem i bezpieczeństwem energetycznym. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział polskiej agencji prasowej, że trwają prace nad Funduszem Trójmorza, zapowiedzianego podczas szczytu inicjatywy w Bukareszcie. Fundusz ma wspierać finansowo 70 inwestycji wartych ponad 100 miliardów euro w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. 55% Polaków rozglądało się od początku roku za nową pracą. To wynik badań firmy rekrutacyjnej Randstad. Co piąty Polak w minionym półroczu zmienił pracę. Przedstawiciele pokolenia tzw. milenialsów są dużo bardziej mobilni niż ich starsi koledzy. Przybywa specjalistów i menedżerów, którzy jeszcze przed 40 wyliczają w CV nawet po kilkanaście miejsc pracy. O sprawie pisze dziś Rzeczpospolita. Według gazety częste zmiany pracy nie budzą już tak jak dawniej podejrzeń headhunterów, czyli łowców głów, poszukujących pracowników w imieniu firmy. W nowym tygodniu może nas czekać osłabienie złotego, mówi w porannym komentarzu dla Trójki Marek Rogalski, analityk walutowy BOŚ.

Utwór If Leaving Me Is Easy z pierwszego solowego albumu Collinsa to jeden z dwóch singli artysty z gościnnym udziałem Erika Claptona, który nagrał też partię gitary dobro w piosence The Roof Is Leaking, z której ostatecznie jednak Collins zrezygnował. Kiedy nagrasz światowy mega przebój, potem już zawsze jesteś znany głównie z niego i wszyscy pytają, czemu już nie piszesz takich numerów. Ale to zdarza się przecież tylko raz. Możesz tylko raz coś takiego napisać, tylko raz użyć w taki sposób automatu perkusyjnego i tylko raz posłużyć się takim brzmieniem, bo ludzie powiedzą, że kopiujesz sam siebie. To sytuacja trochę bez wyjścia i zastanawiasz się, co teraz. Thank you. Jakby pan Phil wiedział, jaki dziś będzie dzień i ten utwór przygotował właśnie na teraz. Bardzo to się pięknie komponuje. Za 17 minut godzina 8, kolejny odcinek tej muzycznej uczty już jutro. Zapraszamy do Trójki. I absolutnie nie będziemy tego odkładać, a niestety lubimy odkładać ważne sprawy na jutro, na potem, na później. I ta cecha, raczej sposób na życie, ma swoją nazwę. To prokrastynacja. Tak, no trudne. Później poćwiczymy. Okazuje się, że może być groźna. Osoby, które ją mają, nie uczą się na własnych błędach. Pokazali to w badaniach mózgu polscy neurobiolodzy. Tymczasem hasło, co masz zrobić dziś, zrób jutro, jest nam coraz bliższe. Mówi Andrzej Tucholski, psycholog biznesu. Jest to wielki problem, jest to globalna epidemia, bo ludzie w kółko się zastanawiają, czy im się akurat chce, czy akurat są szczęśliwi. Samo zadawanie tych pytań już nas troszeczkę sabotuje. Cały czas takie poczucie, a może coś jest ważniejszego, a może jednak jeszcze coś spojrzę. Studenci lubią żartować, że tylko odmalują kuchnię i spojrzą do podręcznika. Ja w sumie zacząłem uczyć wyjątkowo, do tego egzamin od początku pierwszego roku. Czyli systematycznie? Wyjątkowo tak. A dlaczego wyjątkowo? Bo zazwyczaj to tak trochę wychodzi, że na ostatnią chwilę się wszystko robi, bo jednak pod presją czasu bardziej jest taka większa motywacja, że trzeba to zrobić teraz szybko i dobrze. A czy później uczy się pani na błędach? W kółko jest takie błędne koło. Tym razem będzie okej, tym razem się pouczę wcześniej i tak w kółko, i tak w kółko. Czy dla osób, które odkładają wszystko na później, jest miejsce w biznesie? Jeżeli wszystko odkładają, to raczej nie. Bardziej patrzę na to, czy umieją priorytetyzować zadania. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Czy umieją się skupić na tym, co najważniejsze. Te rzeczy nieważne nie muszą być natychmiast zrobione, nic się nie stanie. A po drugie, jak ich się nie zrobi, to część się rozwiązuje sama. Podstawowy wskaźnik do rozpoznania, czy mamy do czynienia z dobrym menadżerem, czy złym, to jest jednak zdolność do podejmowania 80% decyzji od ręki. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. A może my trochę przesadzamy? Może ta prokrastynacja wcale nie jest taka zła? Czy możemy znaleźć jakieś jej jasne strony? Niektórzy ludzie twierdzą, że prokrastynacja pomaga im być bardziej efektywnymi przez to, że zamiast robić coś, co naprawdę powinni robić, to robią coś innego, co też jest ważne. Marek Wypych z Pracowni Obrazowania Mózgu Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk. Niektóre też osoby mówią, że one lubią ten dreszczyk emocji związany z zbliżającym się deadline'em. Być może wtedy są bardziej na przykład kreatywne. Z jednej strony tak, są chyba badania, które pokazują korelację prokrastynacji z kreatywnością. Prokrastynacja dopada nas. Cyryl Skiba, muzyk z zespołu Ignu. Są takie sytuacje, kiedy spotykamy się na próbie. Mamy kompozycję otwartą. Kilka pomysłów, kilka riffów, ale to się kompletnie nie trzyma siebie. I tak mamy pierwsze podejście. Dobra, nie udało się. Zostawiamy to na potem. Wrócimy do tego. Okej. Wracamy do tego, powiedzmy, 2 tygodnie później. Nadal się nic nie klei. Zostawiamy to za pół roku. Po pół roku się nagle okazuje, że doszedł jakiś mały, drobny element i nagle się wszystko zaczyna trzymać tej całości, co jest dowodem na to, że odkładanie na później czasem procentuje. No, być może zespół IGNU zmieni nazwę na prokrastynacja. Zobaczymy, kto wie. A tematem bez odkładania na później zajęła się Monika Suszek. Co państwo na to? Jakim typem człowieka jesteśmy, jeśli chodzi o zadaniowość i czy uczymy się na błędach? No, bardzo jestem ciekawy, choć... No właśnie, nie będziemy odkładać na później. Dave Matthews Band właśnie teraz w audycji porannej za 13,5 minuty godzina 8. Sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step, and the car goes by with the windows rolled down. And that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Building crashing to the floor. Hear the laughter while the children play war. Funny the way it is. If you think about it, one kid walks 10 miles to school, another's dropping. seem so far out of my reach. Is there someone up there looking down on me? A boy chases a bird, so close, but every time he never catches her. But he can't stop trying. Ależ to brzmi, ależ to brzmi. Za 9,5 minuty godzina 8. Teraz nie? Muzyczny rozkład jazdy. Teraz można. Bartek Gil, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień no głos dobry. Trzeba poprawić, żeby wystąpić w poniedziałek porządnie. A to nie są łatwe sprawy. Absolutnie nie. A taki tydzień też trudny w Warszawie, wie pan, bo szczyt szczytów będzie. Ale chyba wszystko się dobrze skończy, bo zdaje się, że te najważniejsze ustalenia zapadną w walentynki. Oj, to było znaczące. No dobrze, to znaczy się, że lepiej nie brnąć w tę stronę. To o muzyce powiedzmy sobie. Tak, to znacznie spokojniejsze tematy, mniej konfliktowe mam wrażenie. Casey Musgraves to stuprocentowa zwyciężyni zakończonej kilka godzin temu ceremonii wręczenia nagród Grammy. Na 4 nominacje zdobyła 4 statuetki. Dla najlepszego albumu country, najlepszej piosenki country, najlepszego solowego wykonania, także jeśli chodzi o country, oraz dla najlepszej płyty roku już bez podziału na muzyczne style. Ta płyta to Golden Hour, trzecia w jej karierze. W dwóch innych prestiżowych kategoriach, piosenka roku i nagranie roku, zwyciężyła This Is America, Childish Gambino. Najwięcej nominacji, 8, miał w tym roku Kendrick Lamar, ale wyszedł tylko z jedną statuetką, na dodatek współdzieloną z J-Rockiem, Futurem i Jamesem Blake'iem za najlepsze wykonanie rap, to dla piosenki King's Dead. Now you're lifting me up, instead of holding me down, stealing my heart, instead of stealing my crown, untangled all the strings around my wings, they were tied. I didn't know him and I didn't know me, cloud nine was always out of reach. Now I remember what it feels like to fly. You give me butterflies. Ja lubię te nagrody, bo one się tak ładnie nazywają po polsku. Gramy. No i wtedy można powiedzieć gramy, ale z tą statuetką jest taki problem, czy ją się da podzielić, bo powiedziałeś, że Kendrick Lamar musi z kolegą się podzielić. No myślę, że tę statuetkę da się pomnożyć. A, no bardzo ciekawe, ale to jeśli ją spieniężymy. A zwykle takie statuetki trafiają chyba na cel charytatywny, jeśli już jakby tracą właściciela. Natomiast piosenka This Is America. Yes. Yes. To chyba po raz pierwszy utwór hip-hopowy, który w tej kategorii zwyciężył. To też jest taki przełomowy moment nagród Grammy. Ten gatunek być może przez kogoś, nie wiem czy niedostrzegany, ale poniżany, to też jest za duże słowo, ale niedoceniany. O, wreszcie ma swoje 3 minuty 30 sekund, czy ile tam trwa ten utwór. Myślę, że nie mniej wymowny był fakt, że Childish Gambino na ceremonii wręczenia nagród Grammy się nie pojawił. O, no to ciekawe. No to teraz będzie taki troszkę szybszy hip-hop, bo już tutaj widzę. Lekko paranoidalny, ale to wciąż niejako nawiązanie do Grammy. Statuetki Grammy za całokształt odebrali m.in. George Clinton, jego zespół Parliament Funkadelic, Dionne Warwick, Donny Hathaway oraz Julio Iglesias, a także zespół Black Sabbath. Ci ostatni w minioną sobotę zostali uhonorowani także w swoim rodzinnym mieście Birmingham. Nie jakąś tam statuetką czy bukietem goździków, ale ławeczką. Odsłonięto ją na moście biegnącym nad kanałem przy Broad Street. W samym centrum miasta, przy Broad Street w Birmingham, mieści się lokalna Aleja Gwiazd. Sam most zresztą także nosi teraz oficjalną nazwę Black Sabbath Bridge. Ławeczkę wykonał egipski artysta Tarek Abdelkawi. Umieszczono na niej po pierwsze czterech oryginalnych członków zespołu. Jeden z nich, Tony Wayomi, wziął udział w odsłonięciu ławeczki, a na ceremonię zjechali fani czarnego metalu z całego świata. Ławeczka jest w kolorze? Czarnym oczywiście. Birmingham, bardzo ciekawe miejsce. No dobrze, Black Sabbath, taki hip-hop sasa nawet bym powiedział. Przypomniało mi się kiedyś, będąc przypadkiem, ale dwa dni rzeczywiście w Ciechocinku, w sanatorium rano przy śniadaniu z radia, leciało to nagranie. To troszkę tak brzmiało dość dziwnie, ale właściwie czemu nie? No przecież to właściwie bez obrazy oczywiście, fani tego zespołu już najmłodsi nie chcą. Ale pozdrawiamy wszystkich kuracjuszy w Ciechocinku. No i teraz będzie też kolejna propozycja. Dawnych wspomnień czarych, chciałbym się powiedzieć, ten Ciechocinek twój. Operację na otwartym sercu przeszedł Lindsey Buckingham. Dwukrotnie były muzyk Fleetwood Mac trafił do szpitala w ubiegłym tygodniu z silnymi bólami w klatce piersiowej. Operacja ratująca życie się powiodła, ale w jej wyniku uszkodzeniu uległy fałdy głosowe. Na razie nie wiadomo, czy to stan przejściowy, czy permanentny. Trasa koncertowa promująca ostatnią płytę Buckinghama, Solo Anthology, została przerwana. Artysta dochodzi do zdrowia już w domu. Bartek Gil, bardzo dziękuję. Panie redaktorze, jeszcze pisze pan Michał, jestem zawodowym prokrastynatorem, mam tak od dziecięcych lat. Przykład, dziś miałem być w pracy o 8, ale odłożę to na później. Byle nie za długo, za 8:02. Zapraszamy do reklamy. Weź głęboki oddech i pomyśl, czy jest coś ważniejszego niż zdrowie twoje i twoich bliskich? Lexus z troski o nie i o jakość powietrza, którym oddychamy, produkuje samochody z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Wybierz z szerokiej gamy model idealny dla siebie. To najlepszy czas. Spektakularna wyprzedaż Lexusa już od 99 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Ania,